بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد الحمد لله رب العالمين ikiwa leo ni siku ya tano Allah ametuwafikia kuwa pamoja katika daura yetu dauratu ummul mu'minin Khadijah binti Khuwailid an-nisa'iyya al-mun'aqidati fi masjid Jundub ibn Junada bimoshi. Hii ni daura ya mama wa waumini Khadijah binti Khuwailid, maalumu kwa wanawake. Daura hii inafanyika katika msikiti huu wa Jundub ibn Junada hapa katika mji wa Moshi. Walillahi alhamd, na katika siku ya leo ambapo ni siku ya tano toka kuanzwa kwa daura hii, tunaanza na kipindi cha kwanza, kawaidu wa masailu fi taharati almar'ati almuslima. Tukisoma risala hii ya almuallifa shaykhatu bintu Muhammad alqasim hafidhaha Allah ta'ala. Haya, tunaendelea pale ambapo tuliishia jana. Katika siku ya jana tulisoma mpaka kwenye alqa'idatu arrabi'a, واليوم إن شاء الله نواصل القاعدة الخامسة قاعدة يتانو مسنجي وتانو نهو مسنجي وتانو شنياك كنا مسائل ما جامبو بل مبالش أم يويك هابو حفظها الله. القاعدة الخامسة قاعدة يتانو المسألة الأولى مسألة يكوانزا أم بايا نتاج وشنيا قاعدة هي. أنسيما قد يأتيها الدم بعد وقت عادتها واغتسالها بيومين مثلا أو أكثر. هاي اسكليزيني مسألة هاي مهم نايو. قد يأتيها الدم إنويزا إكمجليا هيوم ونمك دام بعد وقت عادتها, baada ya wakati wa ida yake, tayari wakati wa periodi yake ushapita, lakini akaiona damu imekuja tena. Qad yaatiha addamu, inaweza ikamjilia huyo mwanamke damu, baada wakati adatiha, baada ya wakati wa ada yake, wakati saliha, na baada ya kuoga kwake huyo mwanamke, yani wakati wa eda umeshapita na tayari ameoga. Baada wakati adatiha, baada ya wakati wa ada yake, waghtisaliha, na baada ya kuoga kwake, biyaumaini, tena kwa siku mbili. Mathalan, kwa mfano, mtu eda yake ilishakatika na tayari alishaoga siku mbili zilizopita, ghafla baada ya hapo anaona damu imekuja. Baada ya kumalizika ada yake na baada ya kuoga, biyaumaini, kwa siku mbili mathalan, kwa mfano, au akthar, au kwa zaidi ya siku mbili, mwanamke kama huyu anafanya nini? Damu imekuja, tayari siku zake za hedhi zishakwisha, na tayari alishaoga kwa siku mbili kabla au zaidi. Hii damu ni damu gani sasa ambayo inakuja baada ya masiku ya hedhi kumalizika, na mwanamke ashaoga mwenyewe siku mbili kabla au zaidi? Anasema mwanamama huyu, fal aslu anna dama alladhi yatiha, anasema na asli hakika ya damu ambayo inamjilia huyo mwanamke, yaumun wa laila, katika mchana mmoja na usiku wake. Fa akthar, na zaidi ya hapo. Fal aslu, na asili. Anna dama alladhi yaatiha, kwamba hakika damu ambayo inamjilia mwanamke. Yaumun wa laila, na ikadumu kwa mchana mmoja na usiku. Fa akthar, na kuendelea. Kama sabak, kama tulivyotangulia huko nyuma. Kama sabak, kama vile ambavyo imetangulia, tulieleza huko nyuma. Damu kama hii ambayo inadumu kwa mwanamke masaa 24, yaumun wa laila, mchana na usiku. Haidhun, damu hiyo ni hedhi, tumezungumza huko nyuma na hapa anarudia. Ma lam yathbut khilafu dhalik, muda wa kuwa haijathibiti kinyume na hivyo. Ma lam yathbut khilafu dhalika, muda wa kuwa haijathibiti kinyume cha hivyo. Kivipi? Kajurhin, kama kuwepo kwa jeraha. Au nazifin, au kuvuja kwa damu ambayo inatoka sehemu nyingine. Kajurhin, kama kuwepo kwa jeraha. Au nazifin, au uvujaji wa damu, ikawa sasa hakuna jeraha wala hakuna mahala damu inavuja, labda kutokea kwenye kishipa fulani, mwanamke akaiona damu ikakaa na yeye muda ambao unazidi masaa 24, hiyo itakuwa ni damu ya hedhi, hata kama imerudi baada ya kumalizika ada yake na baada ya kuoga, hiyo itakuwa ni hedhi tu. Allahumma, labda pale ambapo itabainika kwamba hiyo ni damu nyingine, labda damu ya jeraha au kuna kishipa kinatoa damu, labda hapo. Lakini ikiwa hili hakuna, asili yake ni hedhi hiyo. Anakupa mfano sasa, mithalu dhalik, mfano wa hilo. Antakuna muddatul haidh ladaiha maalumatan, ni uwe muda wa hedhi mbele ya huyo mwanamke ni wenye kufahamika. Antakuna muddatul haidhi ladaiha maalumatan, ni uwe muda wa hedhi mbele ya huyo mwanamke ni wenye kufahamika. Arba'atu ayamin mathalan, ikawa ni siku nne kwa mfano. Mwanamke muda wake wa hedhi unafahamika, labda anakwenda siku nne. Sheikh anapiga mfano hapo, arba'atu ayamin mathalan, siku nne kwa mfano. Thumma tatuhuru, kisha anatoharika baada ya kupita hizi siku nne ambazo zinajulikana. Thumma yaudu damu, kisha inarejea tena damu. Fil yaumi sadisi wasabi, katika siku ya sita na ya saba. Mwanamke ada yake kwa mfano ni siku nne, zilipomalizika siku nne, alipoingia siku ya tano tayari yuko tahara, akawa ameshaoga mwenyewe na akaanza kufanya ibada zake. Tahamaki, damu ile inarejea tena katika siku ya sita na siku ya saba. Tena nasema hapa wayastamiru yaumaini, na inaendelea katika hizi siku mbili. Imetoka siku ya sita kutwa, ikaendelea tena siku ya saba. Damu hii ni damu gani? Ni damu ya hedhi. Huu ni mfano, anafafanua ile kaida ya tano. Antakuna muddatul haidhi, ni uwe muda wa hedhi. Ladaiha, mbele ya mwanamke huyo. Maalumatan, ni wenye kufahamika. Arba'atu ayamin mathalan, zikawa ni siku nne kwa mfano. Mikaa siku nne imekatika. Thumma tatuhuru, kisha anataharika, kwa maana ndani ya siku ya tano anakuwa yuko tahara. Lakini thumma yaudu damu, kisha inarudi damu. Fil yaumi sadisi, katika siku ya sita. Wasabi'i, na katika siku ya saba. Wayastamiru yaumain, na inaendelea hii damu ndani ya hizi siku mbili. Anasema sheikha, anakupa jawabu sasa. Fama ra'atuhu fil yaumi sadisi wasabi'i fahuwa haidh. Sasa na kile ambacho amekiona mwanamke katika hiyo siku ya sita na ya saba, fahuwa haidh, hicho ni hedhi, kwa sababu ni damu ambayo imedumu kumtoka kwa zaidi ya saa 24, na wala hakuna hofu yoyote kwamba labda pana jeraha au pana mahala pana kishipa kinavuja, hakuna. Sasa hiyo itakuwa damu ya hedhi. Ndiyo kaida ya tano hiyo na mfano wake. Kwa hivyo masala sio kwamba siku zangu zimeisha, mwenyewe ninakaa siku tano nimeshamaliza na pia nimeshaoga, sasa mbona imekuja tena, itakuwa hii si hedhi? Usikurupuke kwenye majibu hayo. Kaida hii inatufundisha kwamba inawezekana mwanamke akamaliza masiku yake ya hedhi na akaoga kabisa, kisha pengine baada ya siku mbili toka ameoga au zaidi ya siku mbili, damu ikarudi tena na ikawa ni damu ya hedhi. Kivipi? Ikiwa hiyo damu itaendelea kutoka kwa zaidi ya saa 24, alafu ikawa hakuna maradhi yaliyonayo, hakuna jeraha wala hakuna kishipa kimepasuka labda chavuja, hiyo itakuwa ni damu ya hedhi. Kwa hivyo ile lugha kwamba nilizimaliza zote siku zangu nilishaoga, haitozuia kwamba hiyo damu iliyorudi ni hedhi. Hiyo lugha yako haizuii kitu. Kaida ya tano hiyo, masala ya kwanza. Masala ya pili kwenye kaida hii ya tano, almas'alatu thaniya, masala ya pili, qad yatiha ba'da waqti 'adatiha wa ightisaliha bi yawmayn. Sikiliza sura nyingine ya pili hii. Qad yatiha, unaweza ukamjia mwanamke. Qad yatiha, unaweza ukamjia mwanamke. Ba'da waqti 'adatiha, baada ya wakati wa ada yake, kashamaliza siku zake za hedhi. Ba'da waqti 'adatiha, baada ya wakati wa ada yake. Wa ightisaliha, na baada ya kuoga kwake. Biyaumaini, kwa siku mbili au akthar au zaidi ya siku mbili, pengine alishaoga siku mbili zilizopita au zaidi ya siku mbili, tatu, nne, alishamalizana na hedhi yake na akaoga, lakini ukamjilia yeye, anautaja sasa hapo, dufqatun, dufqatu damin, ukamjilia yeye huyu mwanamke mchupo, mchupo mmoja wa damu, dufqa, mchupo mmoja wa damu, akaona damu imetoka kwa mshindo mmoja, imetoka mara moja na kukata, haikuendelea. Hali hizi huwatokea wanawake. Narudia hapa, qad yatiha ba'da waqfi 'adatiha, unaweza ukamjilia mwanamke. Ba'da waqfi 'adatiha, baada ya wakati wa ada yake. Wa ightisaliha, na baada ya kuoga kwake. Biyaumain, kwa siku mbili kabla, au akthar au zaidi ya siku mbili, unaweza ukamjia mwanamke huyu ambaye amemaliza masiku ya hedhi yake, bali ameoga siku mbili kabla au zaidi ya siku mbili au akthar, unaweza ukamjia mwanamke huyu dufqatu damin, ai duf'atu damin, mchupo mmoja wa damu, akaona kuna damu imemtoka mara moja pap. Thumma sufratun, kisha ukafuatia umanjano. Baada ya huo mchupo wa damu, akaona tena kuna majimaji ya umanjano yanamtoka. Wa kudratun, na yakamtoka maji ya kahawia, tunasema maji ya vumbi vumbi, na akaona yanatoka. Likaendelea hili iddata ayamin, masiku kadhaa. Hichi ni kitu gani? Je, ni hedhi au si hedhi? Mwanamke alimaliza masiku yake ya hedhi, akaoga kwa siku mbili au zaidi ya siku mbili, lakini ghafla akaona kuna mchupu wa damu umetoka, damu imetoka mara moja pap, halafu ikafuatiwa na majimaji ya umanjano, au majimaji hao ya ukahawia. Hili likaendelea masiku kadhaa. Anasema sheikha hapa, fala ta'tabiru hadha haydan, na asizingatie kwamba hii ni hedhi, kwa sababu hiyo damu imetoka mara moja tu, imeruka mruko mmoja tu pap, alafu baada ya hapo yakaendelea kutoka maji maji mengine yasiyokuwa damu. Katika hali kama hii, fala ta'tabiru hadha haydan, asizingatie kwamba hii ni hedhi. Kwa nini? Lianna aqalla muddati alhayd yawmun wa layla, kwa sababu ulio mchache zaidi katika muda wa hedhi ni mchana na usiku wake. Muda mchache wa hedhi ni masaa 24. Sasa hii damu ilitoka mara moja tu, ikachupa kisha ikakata, yakaendelea kutoka mambo mengine, basi asizingatie kwamba damu hii ni damu ya hedhi, kwa sababu haikupata umri wa kuishi kwa masaa 24 na kuendelea. Kwa hivyo azingatie kwamba hiyo ni damu nyingine, na wala asijali hayo majimaji ya umanjano wala haya ya ukahawia. Atajisafisha na atajitoharisha, ataendelea kuswali, na kama ni anafunga ataendelea na somu zake. Fala ta'tabiru hadha haydan, asizingatie damu hii kama ni hedhi, hiyo damu iliyochupa mara moja baada ya kuoga kwake. Lianna aqalla muddati alhaydhi, kwa sababu kilichokuwa kichache zaidi katika muda wa hedhi, yaumun wa laila, ni mchana mmoja na usiku. Wa alayhi, na juu ya msingi huu sasa, fatatawadda'u, atatawadha huyu mwanamke, likulli salatin, kwa ajili ya kila sala, kwa sababu tayari pana uchafu unamtoka, tahara yake airejee katika kila anapotaka uswali. Wa alayhi, na juu ya msingi huu, fatatawadda'u likulli salatin, atatawadha huyu mwanamke kwa ajili ya kila sala. Bila shaka, na hii ni baada ya kujisafisha pale mahala ambapo uchafu huo unatoka. Atajisafisha kwa maana ya kustanji vizuri, kisha atachukua udhu wake kwa kila wakati wa sala. Lianna fi hukmi almustahadha, kwa sababu huyu mwanamke yuko katika hukumu ya mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. Lianna, kwa sababu yeye mwanamke huyu, fi hukmi almustahadha, yupo katika hukumu ya yule mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. Almustahadha, utaratibu wake, kila kinapoingia kipindi cha swala anajisafisha na kujivesha vizuri, mavazi yake, kisha anatawadha, alafu anaswali. Tunaendelea sisi. Sin, kuna swali hapa. Sheikha almuallif akauliza swali alafu akalijibu, ili mwanafunzi uelewe. Maana tumezungumzia sisi hapa masala ya kwamba damu ambayo inamtoka mwanamke kwa muda usiopungua masaa 24, damu hiyo ni damu ya hedhi. Sasa ikiwa chini ya hapo damu imemtoka mwanamke lakini haikuweza kudumu kwa saa 24 na kuendelea, hiyo sio damu ya hedhi. Sasa hapa pana jambo linazalika, swali la msingi sana. Damu inapomtoka mwanamke, atajuaje kwamba damu hii itaendelea masaa 24? Na atajuaje kwamba hii itakatika, hii mapema, haitofika masaa 24? Atajuaje? Kwa sababu mwanamke anaambiwa damu inayomtoka saa 24, hiyo ndio damu ya hedhi. Ikiwa chini ya hapo sio damu ya hedhi, kwa maana ikiwa chini ya hapo ataswali na atafunga. Sasa atajuaje kwamba hii itaendelea ili ajizuie, na hii haitakatika kabla ya muda ili aanze kuswali? Hili jambo nadhani hata nyinyi wenyewe kwenye akili zenu lilikuwa linawapitikia. Sasa ukhti ameuliza swali hapa ya jambo kama hilo, alafu anajibu. sinun ay as-su'al, swali, kaifa ta'rifu al-mar'atu al-muslimatu, ni kivipi atafahamu mwanamke muislamu, kaifa ta'rifu al-mar'atu al-muslimatu, kivipi atafahamu mwanamke muislamu, anna hadha ad-dama, kwamba hakika damu hii, sayaksuru an yawmin wa laylatin, itafupizika kuhusiana na mchana mmoja na usiku wake. Fala ta'uduhu haidhan, na asihesabu damu hiyo kama ni hedhi. Au vipi atafahamu annahu, kwa hakika hiyo damu, sayatulu, itarefuka, kwa maana itafikia huo wakati wa siku moja na usiku wake. Fataudhu haidhan, na aihesabu damu hiyo ni hedhi. Vipi atajua mwanamke? Narudia swali, kaifa ta'rifu almar'atu almuslimatu, ni kivipi atafahamu mwanamke muislamu, anna hadha ad-dama, kwamba hakika damu hii ambayo inatoka, sayaksuru an yawmin wa layla, itafupizika na mchana mmoja na usiku, kwa maana hii haitomaliza mchana mzima na usiku wake, bali itakatika kabla ya hapo. Vipi atajua mwanamke kwamba damu hii sayaksuru, itafupizika, ai yaumin wa leila, kuhusiana na kufika mchana mzima na usiku wake? Fala ta'uduhu haidhan, na asihesabu huyo mwanamke damu hiyo kama ni hedhi. Au ni kivipi atafahamu mwanamke, annahu sayatul, kwa hakika hiyo damu itarefuka, itaendelea mpaka itatimiza mchana na usiku wake. Fata'uduhu haidhan, na aihesabu damu hiyo ni hedhi, atajuaje? Swali hilo. Jim ay aljawab, jawabu ambalo ukhti huyu hafidhah Allah amelitoa, anasema: awalan, jambo la kwanza, in kana hadha ad-dam, ikiwa hii damu iliyomjilia hii, fi zamani haidhatiha, imekuja katika kipindi cha hedhi yake, yani akiangalia hii damu imekuja kwenye tarehe zake za hedhi, sikilize kwa makini. Awalan, jambo la kwanza, in kana hadha ad-damu, ikiwa hii damu hii, fi zamani haidhatiha, iko katika wakati wa hedhi yake, kwa maana imekuja kwenye tarehe zake za hedhi, au qariban minha, au imekuja karibu na wakati wake wa hedhi, au qariban minha, au imekuja karibu mno na kipindi chake cha hedhi. Ikiwa damu hii imekuja kwenye wakati huu, kama ni damu imekuja katika wakati wake wa hedhi, au imekuja damu hii kwenye kipindi cha karibu kabisa na wakati wake wa hedhi, ikiwa hali ni hii, fata'taddu bihi ala annahu haidh, ikiwa hali ni kama hiyo, fata'taddu bihi, na ataihesabu kwa hiyo damu, fata'taddu bihi, na ataihesabu kwa hiyo damu, ala annahu haidh, juu ya kwamba damu hiyo ni hedhi, liannahu al-aslu, kwa sababu hiyo ndiyo asili, maana ni damu alafu imekuja kwenye tarehe zako za hedhi, au imekuja karibuni na tarehe zako za hedhi, pengine bado siku tano au sita upate hedhi yako kwa unavyofahamu, lakini ukaona kuna damu imekuja mapema. Katika hali kama hii, hesabu kwamba hiyo ni hedhi, kwa sababu hiyo ndiyo asili. Kwa hivyo huna haja hapa ya kusubiria labda mpaka ivuje kwa masaa 24. Huna haja hiyo, kwa sababu ni damu imekuja kwenye tarehe za hedhi au karibia na tarehe za hedhi, basi ukiiona tu hesabu kwamba hii ni hedhi, hata kama haijafikia masaa 24 kutoka kwake. Kama ni swala, anza kujizuia, na kama ulikuwa umefunga kula, sawa. Lakini anasema atahesabu kama ni hedhi, liannahu al-asl, kwa sababu hiyo ndio asli. Ma lam yartafi, muda wa kuwa haijaondoka. Maana wakati mwingine ikatoka mara moja na kuondoka, zingatia hili sasa. Ma lam yartafi, muda wa kuwa haijaondoka. Wayahsulu jafafun, na ukapatikana ukavu. Damu umeiona, damu iko, labda umeiona imetoka, lisala kwanza iko, lisala pili iko, lisala tatu iko, basi hesabu kama hiyo ni hedhi. Muda wa kuwa haijaondoka, naam, kuna ile ambayo inakuja dakika tano, sita, kumi, nusu saa, kisha imeondoka, hilo ni jambo jingine. Ndio maana ameweka nukta hii, ma lam yartafi, muda wa kuwa haijaondoka hiyo damu. Wayahsulu jafafun, na kukapatikana ukavu katika tupu ya mwanamke, basi atahesabu kama hiyo ni damu ya hedhi. Wakadha, na vile vile, kwa maana atahesabia ni damu ya hedhi, ni jambo jingine ile naliongeza. Wakadha, na vile vile atahesabu mwanamke kwamba hiyo damu inayomtoka ni hedhi, idha kanat ta'lamu annahu yahsulu laha dhalika inda kulli haidha. Wakadha, na vile vile itakuwa ni damu ya hedhi, idha kanat ta'lamu, pindi atakapokuwa mwanamke huyu anafahamu, annahu yahsulu laha dhalik, kwamba katika mambo yalivyo hutokea kwa mwanamke huyo jambo hilo, inda kulli haidhatin, wakati wa kila hedhi. Kwa wanawake wanajua kwamba kabla ya tarehe zake za hedhi huwa kuna damu zinaanza kumtoka polepole pole. Alafu mwenyewe anajua kuna tarehe zikifika ndio ile hedhi sasa inafululiza. Kama atakuwa analifahamu hilo kwamba huwa akikaribia kuingia period iko damu ambayo inaanza kutoka taratibu, inatoka inakata, inatoka inakata, alafu ikiingia yale masiku yake inafululiza, yeye mwenyewe anajua. Pana wanawake wana hali hizi, pengine siku zake za hedhi ni siku sita, lakini anafahamu kwamba siku mbili kabla huwa kuna damu inaanza kutoka polepole polepole, alafu baada ya hizo siku mbili anapata damu nyingi mfululizo kwa siku nne. Basi hii ambayo huwa imeanza kutoka taratibu ataihesabu pia ni hedhi, kwa sababu ni kitu ambacho wanakijua kwamba kishaona tu wanasema ehe, wakati umeanza sasa, basi ataihesabu kama ni hedhi, kwa sababu anajua kwamba kabla ya hedhi yake ile kubwa huwa kuna mukaddima unakuja. Natumia lugha hii ili uweze kuelewa, kuna utangulizi unakuja, basi huo utangulizi pia atauhesabu kwamba ni hedhi. Wakadha, na kama hivyo, na ni kama hivyo, idha kanat, pindi atapokuwa huyo mwanamke, inkanat, pindi atapokuwa huyo mwanamke, inkanat, pindi atapokuwa huyo mwanamke, taalamu, anajua, annahu yahsulu laha, kwamba katika mambo yalivyo hutokea kwake, annahu yahsulu laha dhalik, kwamba katika mambo yalivyo hutokea kwake yeye huyo mwanamke jambo hilo la kupata damu ambayo inatangulia, inda kulli haidha, wakati wa kila hedhi. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya jibu la swali. Thanian, sehemu ya pili ya jibu. Tumeona sehemu ya kwanza ya jibu ni kwamba damu hii ikimjia katika wakati wa hedhi yake au karibu na wakati wa hedhi yake, hata kama haijafikia hayo masaa 24 tokee imeanza kutoka, basi anatakiwa aizingatie hichi kinachotoka sasa ni hedhi, kwa sababu ni damu imekuja kwenye kipindi chake. Na vile vile ikiwa anafahamu mwanamke kwa utaratibu wake kwamba kuna damu huwa inatangulia kwanza, alafu ile damu nyingi ya hedhi inafuata baadaye, hiyo iliyotangulia pia ataihesabu ni hedhi. Ndiyo jawabu hilo. Lakini jawabu la pili, thanian, in kana damu baada zamani tuhur, hapa sasa, na ikiwa damu imekuja baada ya kipindi cha tahara, ulishataharika tayari na pengine ushaoga, alafu kuna damu ukaiona imekuja, utajuaje kwamba damu hii itaendelea au itakata, ili uweze kufanya ibada au kuacha? sikiliza sehemu ya pili ya jibu.